Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. İyi haftalar. Evet, bu gene son haberlerle dolu, yoğun, acayip yoğun bir haftadan sonra tekrar konuşmak, analize etmek zorundayız. Memleketimden insan ekonomi manzaraları demiştiniz. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Evet, kısa değinirim. Çünkü bu kuraklık tarım ve gıda fiyatlarını olağanüstü etkiledi bu yıl ve gelecek yılda etkileyecek. Hem tüketiciler hem de tarım alanında çalışanlar, çiftçiler perişan. Bu bölgesel kuraklıklar, bu Türkiye'nin büyük bölümünde yaşanan kuraklıklar artık coğrafyada kalıcı bir hal almaya başladı. Uzmanlar da bunu söylüyor. İşte illerde kesintiler başladı. Ankara'da bu barajların doluluk oranı, İzmir'de su kesintileri, her yerde su kesintisi ve barajların doluluk oranlarında dibe vurmuş durumda. İstanbul Terkos'ta doluluk oranı %23'e düşmüş. İşte Bursa, Edirne, Balıkesir, Malatya gibi illerde 20-30 günlük en fazla su kaldığı söyleniyor. Yani barajlardan ölü hacim dedikleri yerlerden sular çekiliyor. Göller de kurumuş, göletler de kurumuş durumda. Yani yağışlar da olmuyor bu kuraklığın kalıcılaştığı bölgelerde. Türkiye'nin Orta Anadolu'sunda ciddi bir kalıcı kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Dolayısıyla gıda fiyatları, tarım fiyatları ve çiftçilerin emeklerinin karşılığı alınamaması ile karşı karşıya Türkiye ve önümüzdeki yıl daha perişan edecek. Buna karşın gözden kaçabilir. Yıllardır söylediğimiz bir konu vardı. Köy-kent dengesinde çok ciddi ve hızlı bir bozulma yaşamıştık. Adalet ve Kalkınma Partisi köye dönüş projesi hazırlıyormuş. Buna ilişkin bir teşvik paketi oluşturulacakmış. Neden? Köy nüfusunu artırmak için. Tersine bir göç destek programı başlatılıyor. Burada hibeler filan bu teşvik içinde. Yenilenebilir enerji de var işin içinde. Çünkü bizim hep bahsederim, 2012 yılında benim üzerinde durduğum bir konu bu. Mahalli idareler, yerel yönetimler yasası değişerek biz köy nüfusu, köy olması gereken yerleri kent bünyesi içerisine taktık, kattık ve bu sosyolojik ve ekolojik yapıyı, tarımsal yapıyı, ekonomik yapıyı da alt üst etti. Şu anda köy ve beldelerde 5.7 milyonluk bir nüfus yaşıyor ve bu yıllar ileri yaşlarda oluşan bir nüfus. Genç bir nüfus hızla kentlerde göçmüş durumda. Bu geçen 13-14 yıllık süre Türkiye'nin bu yapısını çok bozdu ve tarımda yaş yükseldi. Yani tarımda 57'ye falan vardı bir iş çiftçinin yaş ortalaması. Bu da geç bir yaş tarımla uğraşmak açısından. Dolayısıyla endişelendiren bir durum var. Yani kalıcı bir kuraklığın da devam edeceği, kalıcı bir kuraklığa da geçtiğimizi varsaydığımızda bu durumun daha da derinleşeceğini öngörebiliriz. Öte yandan geçen haftalarda minik bir şekilde değinme fırsatım oldu. Türkiye açlık sınırının altında yaşayan emekli insanlardan oluşan ve emekli olduğunda da kaliteli ne ücret alan ne de sağlık hizmeti alabilen bir ülke durumunda. Sosyal güvenlik sisteminin bu aktif pasif dengesinden hep söz ederiz. Hem erken emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hem de başka diğer etkenler, kümülatif etkenlerle doğum oranlarındaki düşüş de buna dahil çok ciddi bozulmuş durumda. Büyük bir dengesizlik var bu yapıda ve son verilere göre de Türkiye genelinde 21 ilde işte emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı kayıtlı aktif çalışanların sayısını geride bırakmış durumda. Zaten evet, son derece acayip bir durum. Acayip bir şey yani, böyle bir ve de bu insanların büyük bir bölümü de dediğim gibi açlık sınırının altında yoksulluk sınırının çok altında emekli maaşı alıyor ve genç emekli de üstelik. Ve Türkiye'de 16 milyon 677 bin işte küsuratı da var, emekli var. Buna karşık 25 milyon 625 bin aktif sigortalısı var. Ama bu aktif sigortalı sayısında kursiyer, çıraklar, stajyerleri falan dahil edildiği için bunları çıkardığımızda bu oran düşüyor. Dolayısıyla aktif pasif dengesi, prim ödeyen de emekli maaşı alanlar oranı son derece işler acısı bir vaziyette. Bu sosyal güvenlik kurumlarının bilançolarında yansıyor. İşte şey kurumlar sonuçta batak kurumlar hep transfer alıyor, hazine bütçe transferi ile ayakta kalıyor ve verdiği maaşlar da ortada insanlar. Yani biz de şunu söyleyebiliriz: kalıcı kuraklık ve kalıcı yoksulluk yaşanıyor Türkiye'de. Yani bunların üzerinde çok durmak lazım. Yani gelecek ipotek altında hem kalıcı kuraklık hem de kalıcı yoksulluk, bir anlamda Latin Amerika ülkelerinde gördüğümüz kalıcı yoksullukla karşı karşıyayız. Üstüne üstlük biz iklimde kriziyle birlikte ve yanlış sulama ve tarım politikalarıyla birlikte ve idari politika ile birlikte, yani Mahalli İdareler Yasası'nın 2012'den bu yana seçimlere düşünülerek Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından değiştirilmesi Türkiye'nin köy-kent sosyolojisini, dengesini ve tarım desenini oldukça olumsuz etkilemiş durumda. Bir manzara, yani çok manzara, bunları sığdırmamız mümkün değil. Gözüme çarptı. Yani çalışanların haline de baktığımızda Dilovası katliamının raporu yayınlandı. Yani herhangi bir denetim, devletin bir denetim fonksiyonu olmadığı için devlet organları denetim dışında bırakıldığı için ihmallerle denetimsizlik, yani bunlar da kalıcı bir haline almış vaziyette. Denetimsizlik kalıcı. Fabrikada o yedi kişinin yaşamını yitirdiği fabrikada topraklama sistemi yok, havalandırma sistemi yok, kontrol sistemleri yok. Müfettiş raporu bunu söylüyor. Yangın merdiveni, yangın algılama alarm sistemi yok. Buna rağmen üretim yapılıyor ve yapı iskan belgesi olmadan üretime başlayan bir fabrika. Atölye, fabrikanın son bir gün geçmiyor ki zaten iş kazaları ve bu tür yanan fabrikalar ile karşı karşıya kalmayalım. Bu kalıcılara kalıcı denetimsizlik de eklenmiş durumda. Yani eşitsizlik had safhaya gelmiş, refah seviyelerinde muazzam bir İşte eşitsizliği yaşıyoruz, yoksulluğu yaşıyoruz, negatif aşağı iniş yaşıyoruz, orta gelir yoksula, yoksul açlığa mahkum oluyor. Yani işte Türk nüfusun çok önemli az bir kesimi, %1'le kesimi, hasılanın, yaratılan gelirin büyük bir çoğunluğunu elde ediyor. Emekçilerin asgari ücret ve biraz altında, zaten asgari ücret civarında bir yaşayan toplum haline geldik. Asgari ücretin biraz altında, biraz üstünde ücretler seyrediyor. Bu iş, yani kalıcı yoksulluk, eşitsizlik ve durum, kalıcı eşitsizlik gittikçe ilerliyor. Dediğim gibi yani sonuçta orantısız bir şey var ülkemizde, yaşayan insanların dağılımı var ve yoksulluk, refah dağılımı böyle. Enflasyon da bir türlü 2 senedir, 2 seneyi aşkın, 2,5 senedir istikrar programı uygulanıyor ve bu istikrar programı denilen şey zaten bu kesimlerin belini büküyor. O da enflasyon konusunda sürekli başarısız ve boğucu bir vaziyette. Buna yani sonuçta baktığımızda işte yeni bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Kabaca bu süreci analiz ettiğimizde, yani bu böyle bir toplumla bugünkü Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaklaşa sürdürdüğü, destekleyerek sürdürdüğü otokratik iktidarın Türkiye toplumuyla yaşayan insanlarla kurduğu mali ve ekonomik ilişki nasıl diye baktığımızda, yani temelde bu özellikle ağırlıklı olarak harcamalar nedeniyle işte bu insanlar, bu yoksul halleriyle aldıkları, geçindikleri maaşlarıyla bir takım harcamalar yapıyorlar. Ve bunlar da KDV ve ÖTV, yani devletin kurduğu ilişkinin temel ilişki bir harcama vergisine dayalı bir ilişki. Onun dışında da bir ücretlerden yapılan stopaj var. O da önemli bir hacim oluşturur Türkiye'de. O da asgari ücret toplumu haline gelen, asgari ücretlerden kesilen bir stopaj dediğimiz vergi var. O da bir vergi ilişkisi. Yani bu kalıcı yoksulların, zor durumda olan insanlarla toplumun kurduğu ilişki, bir de emeklilik ilişkisi ve o da işte alt seviyede bir yoksulluk sınırının altında kötü sosyal güvencelerle yaşayan herhangi bir, yani devletin bu kesimlerle bir refah artışı ilişkisi olmadığı, özellikle son yıllarda asgari ücretin belirlenme süreleri ve belirlenmesine ilişkin yaklaşımlarda, toplantılarda, açıklamalarda bunu görmek mümkün. Yani iktidarın halkın gelir düzeyiyle reel olarak artmasıyla hiçbir ilişkisi yok. Temelde ilişkiler bu şekilde ve işte bu kesimlerden kalıcılaşmış. Bakın, gözden kaçan bir haberdi gene, ama bunun arkası gelmedi. Yani bu nerede görülür böyle bir şey? Bir Ağustos sonunda bir haber yansıdı. Marketlerde Cumhur reyonu dönemi. Düştünüz mü bunu? Gördünüz mü bunu? Cumhur reyonu. Ürünler Hayır. sabit fiyatta satılacak Yani ben diye Yeni görmedim. Şafak'ta çıkan bir haber. 21 Ağustos 25 tarihli. Ve büyük, iktidara yakın büyük market zincirleri var. Buralarda Cumhur reyonu uygulaması hayata geçireceği açıklandı uzun uzun. Devlet garantili ürünler satılacağı söylendi. İşte 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde Cumhur reyonları olacakmış. Burada düşük fiyatlı bir alan, reyon oluşacak. Bunun adı da Cumhur reyonu olacakmış. Yani bu, yani bir anlamda eczanelerde görüldüğü gibi sabit fiyatlarla gıda satışları söz konusu olacakmış. Bu bir daha arkası gelmedi Buna bu. galiba gazeteler Cumhur Reyon dedi ama gerçekten öyle bir reyon ismi olmayacak diye şey yapmıştı, açıklama yapılmıştı en son. Yani şeyden, iktidardan bir açıklama gelmedi buna. Benim hatırladığım kadarıyla özdeş. Bakayım ben Ama sanki böyle bir buna gelmedi. dair bir açıklama yaptılar Ama galiba. Bakayım bunlar bile tekrar. düşünülen bir haldeyiz. Ben Evet. onu belirtmek Evet. istiyorum. Yani halimiz, pürme halimiz, yani memleketimizden daha o kadar çok şey var ki, yani her birinde değinme imkanımız yok. Yani mesela çok uzun olmasa da şeye değineyim. Bir güven şey yaptığımız, çok önemsediğimiz bir imalat sanayi rakamlarımız vardır. Buradaki şeylere baktığımızda, imalat sanayindeki duruma baktığımızda, ki burada da büyük bir tekelleşme var. Yani ölçek bazına baktığımızda buradaki istihdamın, yani Türkiye'nin önemli bir istihdam hacmini oluşturan imalat sanayinde istihdamın, yani 180.637, Merkez Bankası sektör bilançoları araştırması söylüyor bunu. Bu kadar bir firma var. Bunun kaç tanesi büyük? 4.733'ü. Yani Evet. buradaki istihdam, yani büyüklerin oluşturduğu istihdam 2.6. Diğerleri küçük ve onların durumları, yani üretim yapan alanda da durum vahim. Çünkü bunlar yüksek faizle, kredi ile boğuşuyorlar. Büyüklerin öyle bir sorunu olmuyor. Onlar yabancı para, dış kaynak buldukları için finansman giderleri öbürlerine göre, yani finansman giderlerinin üretim içerisindeki payı küçüklerde yüksek, büyüklerde daha stabil ve düşük. Dolayısıyla burası finansman giderlerine göre üzerinden ve istihdam üzerinden baktığımızda da burada bir aktarımın, büyüklere yönelik bir aktarımın olduğu ve büyüklerin artık istihdamda yüksek bir paya sahip olmadığı anlıyoruz. Dolayısıyla bir transfer sürekli söz konusu oluyor. Zenginlikte yoğunlaşma, %1'de, uzattığınızda %10'da bir servet ve refah yoğunlaşması olduğunu, kalanında çok ciddi bir şekilde kalıcı yoksulluğa itildiğini ve dediğim gibi yani hürriyetsizlik kalıcı, yoksulluk kalıcı, kuraklık kalıcı bir ülke haline. Evet, bir buna şeyi de eklemek mümkün olabilir. Hukuksuzluk da Ha evet, hürriyetsizlik adaletsizlik. bilmem ne o. Doğru. Evet, yani bugün Fikret İlkiz'in yazısı var T24'te, insan hakları yasaların kurbanı başlığını taşıyor. Yani tahliyeniz cezaevinin çıkış kapısına kadar sürebilir ve kapılar yeniden ve tekrar üstünüze kapanabilir diyor ki bu konuda çok tuhaf bir haberi de zaten daha önce değinme fırsatı bulduk bu habere. Yani önce tahliye kararı alıp sonra tekrar tutuklanması. Hiç şaşırmayın diyor Fikret İlkiz de. Çünkü bütün bu olup bitenler yasaldır. Sistemin yasaları uygulanmaktadır. Salı verilme kararları bir varmış bir yokmuş diye anlatıyor. Yani hukuksuzluk da var. Bir de tabii Gökçer Tayıncıoğlu da gene T24'ten hukuksuzluğun resmi rakamlara göre yani deprem affı Evet. gerçekleştirdiğini söylüyor ki o da çok vahim bir durum yani 53 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği resmi rakamlara göre 10 binlerce binanın yıkıldığı depremden sonra açılan dava sayısı resmi açıklamaya göre 116 binden fazla tutuklu sanık sayısı ise sadece 148. Ve şimdi de 11. yargı paketinde bu davalarda verilecek cezaları da kuşa çevirecek diye bir deprem affı olduğundan bahsediyor. Vahim bir hukuksuzluk örneğine de sistem olarak değiniyor yani. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanlığı hakaret davasının 100.000'i aştığını söylemiştik. Evet. Canan Yıldız 29 Kasım tarihinde ifade özgürlüğü kapsamına giren davalarda tutuklu sayısı bir yıla göre %560 oranında artmış olduğunu, dava izleme raporu yayınlanan ona dayalı olarak verdi. Medya Çalışmaları Derneği'nin gazetecilere yönelik yaptığı araştırmada. Yani bizim sektörümüzde tutuklu sayısındaki artış 2025'te %560 oranında artmış. Yani içinde bulunduğumuz kalıcı hukuksuzluğun göstergelerini saymakla bitiremeyiz. Bu arada işte AP raportörünün açıklamalarına da geçtiğimiz günlerde gözüme çarpmıştı. Oradan da hatırladığım Türkiye'deki adaletsizlikleri izlemek acı verici diyor. Nihayet oradan da bir ses çıktı. Manzarayı umumiye böyle kısaca, ama bunlara o kadar çok şey eklemek mümkün ki ekonomideki manzara parçalarına, görünümlerine. Ama bu arada son şeyleri de dakikaları Cuma günüydü galiba ya da Cumartesi günü Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı yayınlandı. Bu karar yine programlarımızda 2016'dan sonra hayatımıza giren varlık fonu ile ilgili. Varlık fonu değil mi? Evet. Anayasa Mahkemesi'nin varlık fonu biliyorsunuz yani Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında ve onun çevresiyle oluşan bir yönetim ve Türkiye'nin ekonomik büyüklüklerini, çok önemli ekonomik büyüklüklerini içinde barındıran TMSF ile sigorta fonu ile birlikte muazzam bir güç ve bu güç denetim dışında bir güç halinde örgütlendi. Biliyorsunuz varlık fonunun kuruluşu hemen darbe girişiminin sonrasında başlamıştır ve bu varlık fonunun içinde bulunan kamu kuruluşları ve kamu iştirakleri, kamu şirketleri muazzam özgürdürler. Kamu denetiminin dışındadırlar. Meclis denetiminin dışındadırlar. İşte Anayasa Mahkemesi sürpriz şekilde bu varlık fonunun kontrolündeki şirketlerin Artık yani bundan sonra kararına göre TMMM Meclis ve Sayıştay döneminin açık olmasını zorunlu kıldı. Biliyorsunuz Sayıştay meclis adına bu denetimleri yapar ve meclise getirir. TMM'de mecliste görüşülür. Kontrolsüz kullanımının önüne geçilmesine ilişkin çok önemli bir hamle, karar. Yani yeniden kamunun mevzuat alanına sokulmuş oluyor. Yasama denetiminin dışında tutulamaz diyor karar. Gerçi kararın uygulanması 9 ay sonra falan olacak. Karar çok uzundu. Doğrusunu söylemek gerekirse bir de bir hukukçu desteği almadan onu incelemek biraz güçtü. Ben özetle şunu söylemek istiyorum. Yani bu kararın iktisadi, hukuki ve siyasi olarak değerlendirilmesine ihtiyaç var. Sonuçta fütursuzca gelişen, yani adına sultanizm denilen bir rejim içerisinde oluşan varlık fonu, ki varlık fonlarını dünyadaki uygulamalarını pek çok kez gündeme getirmiştik. Denetlenen genelde otoriter rejimler altında varlık fonları vardır. Demokrasi adı altında bildiğim kadarıyla İskandinav ülkelerinde, Norveç ve İsveç'te var. Ve onlar meclis denetimine tabi. Türkiye'de de bu şeffaflık en azından eskiden yani sonuçta siyasi iktidarlar her zaman kamu iktisadi kuruluşlarının bilançolarını yeterince şeffaf parlamentoda görüşmezlerdi. Oylanır geçerdi ama raporlar bizim önümüze gelirdi. Basının önüne gelirdi. Kamuoyunun önüne gelirdi. Ve son 10 yılda yaşadığımız gibi istedikleri gibi işte varlık fonunu yönetmek imkanı bununla ortadan kalkıyor. Bu neyi gösteriyor? Yani ben bunun siyasal açılımı ne olabilir diye açıkçası kafa yormaya çalışıyorum. Şu ana Evet, kadar. esas ben de onu sormak istiyordum Ali Bey. Evet, nasıl Şimdi efendim, değerlendirmek lazım? Anayasa Mahkemesi'ni de biliyorsunuz hep inceleriz burada. Özellikle Anayasa Mahkemesi'ndeki üyelerin ne zaman ve kimin tarafından atandığına bakarız. Ve bu kararlarda bunlar yansırdı çünkü. Yani işte bir evvelki Cumhurbaşkanı 12 yıllığına seçiliyor. Hatırladığım kadarıyla Anayasa Mahkemesi üyeleri ve 65 yaşına kadar görev yapıyorlar. Dolayısıyla uzun süre görev yapma imkanları var. Dolayısıyla değiştirilebilirlikleri de işte ancak darbe vesaire olduğunda oldu biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi cemaatçilikten tutuklanmıştı o dönemde. Bu Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamı neredeyse AKP iktidarı tarafından atanmış durumda. İki tanesini Abdullah Gül atamış. Oradan kalan üye var. Kalanı bizzat Erdoğan tarafından, yani Erdoğan'ın meclisi, grubu TBMM ve işte biliyorsunuz Danıştay, Yargıtay gibi kurumlardan gelen, ki oralarda homojenleştirdi. Yargıda biz bir homojenleşme yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kararı ki son bir yılda yargı kurumlarda Danıştay'daki daire başkanlığı seçimi filan iktidara karşı özellikle burada iktidar ortaklarının yapılanması var. Yani oraya dikkat çekmek istiyorum. Yani Anayasa Mahkemesi içinde de her iki partiye de yakın olan üyeler var. Yargı kurumları içerisinde de her iki partiye yakın üyeler var. Ve her iki partinin içindeki arasında yaşanan gerilimler buralara da yansıyor olarak diyebiliriz buradaki şeyde. Ve dolayısıyla bu çok önemli bu kararın. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kendi benim görevime artık bu kadar müdahale edilmesini ve dinlenmemesini istemem diyen bir refleks de olabilir elbette. Ama aynı zamanda iktidar ortakları arasında bir gerilimin sonucu olarak da bakabiliriz. Çünkü uzunca bir süredir yüksek yargı iktidarın kontrolüne giden, iktidarla çatışmayan, ona rağmen kararları uygulanmayan, özellikle Anayasa Mahkemesi için söylüyorum, bir duruma işaret ediyordu. Dolayısıyla yüksek yargı içindeki güç dağılımı açısından bakmak mümkün bu karara. Bir de gerçekten Anayasa Mahkemesi içindeki ki yargıç olmayan yani gerektiği şekilde çok jet hızıyla buralara gelen insanlar var. Özümseyerek gelen insanlar yok. Atamaları öyle. Yani kendi kurumlarının refleksine hatırlaması olarak nitelendirmek mümkün. Yani üzerinde aslında ciddi durulması gereken bir konunun kapısını aralamış olayım ben bugün. Yani Anayasa Mahkemesi normal bir reflekste bulundu. Anayasaya aykırılığını söyledi bu işin. Kararları bayağı baktım ama yani bir oy çokluğuyla geçen yerleri var. Böyle çok uzun bir karar. Oy birliğiyle ve dediğim gibi teknik bir hukukçunun da izlemesinde fayda var. Biz daha çok siyasal yanına bakıyoruz. Ve büyük bir olasılıkla bu iktidarla, iktidar ortaklarıyla Anayasa Mahkemesi üyeleri arasındaki ilişkilere bakarak açıklanmaya muhtaç bir muhtaç. durum gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bunu konuşmaya elbette devam Devam edeceğiz. edeceğiz. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Size de iyi yayınlar Görüşmek diliyorum. üzere. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.